mezara sükun sakin muhtemelen böyle. Öyle görürsün tabii bunu. Böyle. Yani gece ölüm hayatı böyle. Bir nevi ölüm hayatın her gece bir tatbika uygulanması bu böyle. Uyuyan kişi de gerçekten ölüyor aslında. Ruh alınıyor muhtemelen böyle böyle. Bir farkı var. Bir peygamberimiz enne ehul mevt. Enne ümü ehul mevt. Uyku ölümün kardeşi. Bak böyle. Uyku ölümün kardeşi böyle. Benzeri değil. Kardeşi muhtemelen. Ne farkı var? Uyuyan kişi uyandırılabiliyor. Dış etkilerle. Uyuyan kişi ne yapıyor? Bu bir yolculuğa benzer diyor buna evliyullah muhtemelen. Uyuma bir yolculuk. Kişi bir sefere gidiyor böyle. Nasıl sefere gidiyor? Ama dönüşüyor bunu böyle. İnsan dönebiliyor kişi böyle. Ölüm nedir? O da yol sefere gidiyor. Ama dönüşüyor bunu böyle böyle. Kişi kevenin tabuta bindi mi artık geri gelmiyor böyle böyle. Böyle, böyle. Uyuyan kişi uyandırılabiliyor böylece. Yani her gece bir alem ölüyor muhtemelen böyle. Ölüyor. Er sabah ne oluyor? Yani sabah ezanı bu da sura benziyor. Üflenmesine böyle. Allahu Ekber. En büyük Allah denince cahiliye böyle. Yeni bir hayat fışkırıyor böyle. Kuşlar yuvasından çıkarlar böyle. Bütün kuşlar cıvılcıyor muhtemelen böyle. Tavuklar kümesinden çıkarlar böyle. Hayvanlar şeye giderler böyle. Eski doğu hayatta gün doğdu mu insanlar işine giderler. Herkes bu şekilde hayat başlar. Bu nedir? Mahşerde toplanma anlamına geliyor böyle. Mahşerde toplanma böyle. Tepede güneş olacak üzerimizde. Baş açık, yalın ayak muhtemelen böyle. Üst üste izzam olsan böyle. İzzam böyle. Yaklaşsınlar bu şekilde. Açlık, susuzluk, ölüm yok ama. Önce beklemek. 300 yıl hiç sız yoktu böyle böyle. Çıt yok işte böylece. Ondan sonra başlıyor amel defteri dağılmaya. Mizan kurulu derken bu şekilde. Yani en zorlu günümüz beraber diyor. Yevmin asirün. Yevmin asir. Yevm gün asir. En zorlu gün. İnsanın tarihinin en zorlu günü. Mahşer mahşer. Kıyamet bir şey değil bile. Kıyamete korkunç. Dağda param olacaklar. Ölüm var ama. Bitti iş muhtemelen böyle. Ölüm kurtarılır kıyamete. O günü sağ olsa bile kıyamete mesela böyle. Ama mahşer, ölüm yok mahşer muhtemelen böyle. Oradan mahkeme kürat benim böyle. Son büyük mahkeme. Her şeyi Mevlam biliyor. Ama ödesi orta çekilmiş. Atımı böylece. Yani oradaki karar son karar muhtemelen böyle. Kişi gelin mizanın başına. Gelin dikilin. İki melek geliyor. Cebani. Dağ gibi. İri muhtemelen. Korkmuş an böyle orada. Korkmuş melekler böyle. Bekliyorlar başında. Eğer Allah korusun sevabı az, günah çoksa Mevlam buyuruyor. Huzuhu, hegulluhu, sümün cahime sallu. Tutun bunu. Ya gullu iki yeni vallahi ben. Ensene böyle. Aynen bunun zincirini atın bunu cehenneme. Böyle. Tabi kazanmışsa helikum fil cennet. Ayrı bakalım tarafından böyle. Yani bütün mesele mahşer. Ne lazım orada? Sevap, sevap, sevap muhtemelen. Başka bir şey alın muhtemelen böyle. Hangisi bunu ne götürebilirsek ama muhtemelen. Her sefer yani. Yani bir defa da Allah desek, demiş olsaydık böyle. Bir elham okumuş olsaydı bir kere daha böyle. İki kere daha namaz falan kılmış olsaydı böyle. O mizan terazi başlığında artık kalp boğaz öyle. Lidel hanacir, hançerem boğaz böyle. Yani karşısına yürek fırlamış böyle. Kişi açıyor gözüm bakıyor böyle. Ne olacak halim böyle. Çıldırırız bu şekilde böyle. Şimdi burada yani gece gündüzün aslında bir anlamı da bu muhtemelen böyle. Yani bunlar rastgele değil bunlara böyle böyle. Tabi dünya açısından bunun yararları var. Mesela devamlı günüz olsun ekinler genel biten kurur muhtemelen. Dayanamaz ki böyle. Bütün güneşe dayanamaz böyle. Gece bir serinliyor bunlar muhtemelen böyle böyle. Dinleniyor bunlar, serinliyor bunlar böyle. Sonra yazın mesela uzun günler. Ona ihtiyaç var. Kısa günde mesela bir hamur işi bile değil mi? Onun pişmenin bir zamanı var. Hemen 5 lira pişmez. Muhtemelen böyle. Meyve olacak, sebze olacak, ne yapar? Enerji, güne enerji olacak bunun olacak bunda. Biraz uzun zaman işliyor böyle. Pişmesi hiç olmasın muhtemelen böyle. Uzun günden muhtemelen böyle. Nelerse Mevla değil mi? Güzel muhtemelen böyle ya.

Gökler sevinç yapıyor. Resul'a gelecek. Cennetler bezenmiş, huyla süslenmiş böyle. Arş, verş, meli âlâ böyle. Bütün yedi kökü melekleri böyle. Resul'a gelecek şimdi. Bunu bekliyorlar bu şekilde. Bunu bekliyorlar. Peygamber Efendimiz biraz da öyle işareti gel, yap dedi vazifeni böyle. Tabii en son vazifesini yaptı. Orada muhtemelen böyle. Ya Peygamber'in son sıkıntısı geçti tabi orada böyle. İşte elhamdülillah kabri şeriflerinde ama beden orada muhtemelen böyle. Ruhu tabi irtibattı oraya. Ruhu irtibattı oraya böyle. Ve bir muhtemelen bir kadıncağız vardı burada. Aşağı bunu 50 sene önce kadar kendisi ziyarete giderdim. Alapazarı'nda kadıncağız vardı. Yarı saftı mübarek, öyle kadın, öyle görünüyor bir hata. Bunu hacca götürürler muhtemelen böyle. Gittim ziyaretine. Ahmet Bey dedi. Ahmet dedi. Ahmet Bey dedi böyle. Peygamber ölü yolu. Ölmemiş peygamber dedi. Otur bakayım bize oradan dedi böyle. Aklına böyle. Otur bakayım bize böyle. Aklına bize otur bakayım. Sıra verdim. Aleyküm selam bana böyle dedi böyle. şehit ölmedi mi şehit? Nereye şehit? Ümmeti. Ümmeti ölmüşse peygamber ölür mü? Muhtemelen böyle. Ruh ölmüş tabi ruhumdan böyle. Hayat öyle hayat böyle. Yani burada sıkıntıya bir katlanabilirsek, muhtemelen Allah yolunda katlanabilirsek, elhamdülillah, neye benzer buyur? Ameliyat olmaya benzer mesela değil mi böyle? Mesela ağır bir ameliyat olacak böyle. Ameliyatın sonra bir sancı olabilir, sızı olabilir, şub olabilir böyle, pansuman olur, şunu olur bu şekilde böyle. Buna katlanabilirsek, ondan sonra tedavi geçti mi, rahat insan be. Ölüm de böyle muhtemelen. Bir pansuman böyle, bir ameliyat veya da böyle, operasyon böyle. Vele sevfe ileride böyle bu peygamberde ileride yontike sana verecek ke zamı gene sana verecek kim Rabbükü Rabbin feterba tasar olacaksın razıyım Rabbim tam istemişiz böyle tam Rabbim sana verecek böyle böyle nerede ahirette bu da nedir muhteremler şefaat makamı Makam Mahmud deniyor. Makam Mahmud. Vesile deniyor. Makam Mahmud deniyor buna. Ve şefaat makamı böyle böyle. Diğer peygamberin şefaatleri ümmetiyle sınırlı. Böyle böyle. Sınırlı. Peygamberin şefaati şefaati an umum genel böyle. Peygamberin şefaati böyle böyle. Şefaati mahşerinde toplanır orada nasıl olsa gün günü vakti gelince oradan muhtemelenler toplanır oraya. Önce hiçbir çift konuşma yok böyle. Kimse böyle çift yakın hep böyle. Herkes baş önünde yemiş böyle korku titriyor bu şekilde böylece. Diyeceğiz ne yapalım insanlar birbirine ne yapalım acaba? Diyecek ki insanlar orada şimdi insanlar müşterek bir görüş, ortak görüş. Adam aleyhisselam bizim babamız, dedemiz. İlk insan o. Biz onun neslinden geldik. Ona gidelim. Peygamber o. Ona yalvaralım bakalım böyle. Gidecek insanlar Adem Aleyhisselam'a, ya Adem, ente ebuna, sen bizim babamızsın. Biz de evlen torunlarınız. Bugün çok korkuyoruz. Allah'ın gazabı ilahi sarmış mahşere böyle. Murazzam bir sıkıntı böyle. Altı insan ben böyle. Korku. Öyle hal böyle orada. Ama bizi şefaat eyle. Öyle bakacak. Ben yaş geçecek muhtemelen. Evlatlarım, yavrularım. Rabbim beni cennetine koydu. Her şey amına sebes kıldı. Şuna yaklaşmadı bir ağaç. Böyle. Ben ağacın meyvesini yedim. Allah asıl oldum. Allah bana şimdi soracak. Ne cevap vereceğim? Gidin. Nuh'a gidin. İdris'e gidin. İşte ona bunu derken en son böyle İsa Aleyhisselam da bizi peygamber gönderecek muhtemelen böyle. En son peygamberimize ya Resulallah sen hatemiliyasın. Yani peygamberlerin mühürüsün, sonusun böyle. Resulünün azamısın, en şeriflisin böyle. Mevlamızın Habibi sevgilisin Mevlamızın böylece. Ne olur bize şefaat. Peygamberimiz kime göndersin muhtemelen böyle? Yok artık böyle. Yok başka. Peygamber ağaçın altına gidecek. Kapanacak secdeye muhtemelen. Secdeye kapanacak. Yani peygamberler yine orada da bazı zahmetli olacak mahşerde peygamberimizin böyle. Peygamberimizin böyle. Yani o kadar ki hatta böyle peygamber orada bakacak, koşacak mahşerden muhtemelen der. Ümmetim der, koşacak bu şekilde. Sele kapanacak. Ya Rabbi ne olur ümmetin bana bağışla. Dua edip peygamberimize, Rabbimize cevap yok. Diyor ki ya Rabbi benim arkamda kalan bir kızım Fatıma'm vardı. Onu çok sevdim kızım Fatıma'm. Onu çok severdim. Ama Fatıma'mı ümmetime feda ediyorum. Fatıma icabında gereksiz cehenneme girsin, yansın, ümmetimi bağışla. Yani cevap yok muhteremler. Peygamber secde ama birden böyle. Ya Rabbi iki sorun vardı, hastanın üstünüm vardı benim. Onları çok severim, oynar peygamber. Onlar onlara böylece. Ya Rabbi onlar feda edeyim ümmetime. Yine muhteremler. Ondan sonra böyle ki ya Muhammed başını kaldır, gözün yaşını sil. Git bağışla ümmetimi kurtar orada bakalım. Sordu sahabeler. Ya Resulallah nasıl tanısın ümmetini? Öyle ya. Hadi onları tanıyor sahabelerini. Ondan sonra gelenler bizler. Ne olacak halimiz tanı böyle? Nasıl tanısın ya Resulallah ümmetini? Peygamber bir örnek verdi sana. Örnek verdi. Şöyle buyurdu. Bir çayırda atlar var. Hepsi siyah atlar. Yağ atlar böyle. Başlangıç simsiyah atlar böyle. Bazılarının alınlarında beyazlık oluyor. Ayakları uçlarında beyazlık oluyor böyle. Buna karşı tanır mı? Tanır ya Resulallah. Buyurdu. Ümmet-i Emre tanırım böyle. Abdest uzdur parçak. Abdest uzdur parçak böyle. Yüzleri hemen başlıkta duracak. Başı elleri dirseğe kadar ayakta parçak mıydı böyle. Demek ki kim dünyada abdesti çok alırsa o kadar ruhu artacak. Parçak muhtemelenler. Peygamber hocam bakacak değil mi? Yüzün nur parlıyor. Abdest uzdur böyle böyle. Elini böyle. Koşu al bakalım böyle. Hatta zamanı bazı tarşı yapıyorum, tarşı yabani muhtemelen. Zamanı tırakma böyle. Bu benim ümmetim. Önce muhtemelen böyle böyle. Yani peygamber işte çok zor o mahşerde muhtemelen. Orada böyle. O mahşer gününde çok zor muhtemelen böyle. Sıra kapısına gelince peygamber dikici sıra kapının başına Allah'ın selim ümmeti, Allah'ın selim ümmeti, Allah'ın selim ümmeti. Allah ümmetine selamet düşmesinler. Allah'ın muhtemelen böyle. Ancak ondan sonra bitiyor işler. Ondan geçiyor böylece. Belan bölüyor. Vele sevfe. Yalnız sinirli bazı mesela. Seyekulü mesela. Yakına der. Sin olmasın yekulü der. Ama şuan biraz sonra. Film azaydı buna böyle. Sin geldi mi? Mesela seyekulü. Biraz ileride. Sevfe geldi mi? Çok ileride. Yani ahiret yani böyle. Vele sevfe. Yoltike. Sana Rabbim verecek. Rabbim ki. O kadar verecek ki. Peter da. Razı olacaksın bile. Sözler sahibim, Habibi ümmetini kurtardır mı böyle? Hatta cehennem düşen olacak ümmeti muhtemelen böyle. Az bir günah var mesela. Cehenneme atılmış. Peygamber onu kurtaracak muhtemelen böyle. Ondan kurtaracak böyle. Alacak onları böyle. Yalnız tabii çok günah olanları onlardan param alınır işi. Namazsızlar mı böyle ya? Namazsız Allah korusun. Güzel sinç ya. Domuz gibi Allah korusun böyle. Yani. İleriki namaz bak muhtemelen namaz muhtemelen böyle. Abdest namaz muhtemelen böyle. İleriki namaz böyle. Sonra namaz, efendim namazı sıkmamalı namaz böyle. Ona müzik alır gibi namaz aslında böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Elem yecidke yetimen feava. Mevlam şimdi peygamberimize dünyadaki böyle nimetleri mi? Burada sayıyor birkaç tane işte nimetlerini, peygamber nimetleri böyle. Habibim, sen yetimdin. Rabbin ilmiyle ezilisinde. Rabbim seni feava ezdirmedi, aşağılatmadı. Yerleştirdi böyle daha başka yerlere be. Senin sevenlere. Peygamberimizin hayatı hep çileli dünya hayatımızdan böyle böyle. Öyle doğumu öyle, çocukluğu öyle geçti, gençleri geçti ki böyle alıştığım biraz sıkıntılara. Aslı bu muhtemelen böyle. Hiçbir şey rastgele değil ama değil muhtemelen böyle. Eğer peygamberin ana babalı büyüseydi, böyle biraz şımarık büyüseydi, sıkıntıya katlanamazdı ki o insanların sıkıntıları muhtemelen böyle. Doğmadan babasını kaybetti. Ana karnındayken de. Yetim dünyaya geldi böyle. Süt anneye verildi. Hazreti Halime süt anneye verildi. 4 sene orada kaldı. Oradan getirirler. Annesi Hazreti Amine'ye. 2 sene annesine haber yaşadı. 2 sene annesine haber. 2 sene annesine haber. Ana oğul böyle. En mutlu peygamber dönemi o dönem böyle. anasıyla beraber. Yalnız Peygamberimiz tabi artık beşine geldi artık aklına başlayınca dışarı çıkıyor Peygamber bakıyor. Çocukların, yaşıtlarının babaları geliyor, alıyor, kolan alıyor, kucağı bunları böyle. Babaya koşuyorlar, eve geliyor. Anne, herkese babam, neden benim babam yok? Hazretlerimiz iştahı doluyor, gözlerine onu saklıyor. Yani senin baban da arama, uzağa gitti, gelecek babam böyle böyle. Sonra da anla meseleyi sormadı. İki sene, 6 yaşına kadar böyle. Orada Medine'ye gittiler. Peygamber'in dayıları vardı böyle. Onu ziyade gittiler böyle. Dönüşte Peygamber'in babasının mezarı orada, Medine dışında. Hazreti Allah'ın mezarı. Tam mezarı ziyade gittiler. Annesi dedi ki, babam, yavrum iş babam bu dedi burada, yatıyor burada böyle. Peygamber 6 yaşında ama tabii normal insan gibi değil ama. Böyle. Yani aklı, her şeyi çok üstün ama. Her şeyi. Tabii sağladı bunlar ana oğul birbirlerine. Ağlaştı orada böyle. Dönüyorlar Mekke'ye mükerremeye. Yolda annesi hastalandı bu sefer baktılar böyle. Dön böyle. Ebba denen bir yer var Mekke'ye yaklaşınca. Artık devrede yürüyemiyor böyle. Oturamıyor devre üzerinde. Yanında Peygamber babasından kalan bir cariye vardı böyle. Ümmü Eymen denen hatuncağız. Dedi ki Amine Valimiz ya Ümmü Eymen dedi böyle. Ben artık çok fenalaştım, gidemeyeceğim. İmmi aşağı indi. Devede inmek, binmek çok zor develerde. Böyle. Yüksek olduğun develerde böyle. Ümmi yardım etti. Annesi oraya indi ama oturamadı. Yattı gitti böyle. Hemen yere yığıldı gitti. Baktı Peygamberimiz, Allah annesi de bir şey oluyor. Bir durum böyle. Tabi üzerine atladı, sarıldı boynuna. Ağlam anne, sana ne oldu anne? Seni ölecek istiyorsun böyle böyle. Tabi Hazreti Amine de 2 sene yavrusu beraber kaldı. Yavrum Muhammed'im her yeni eskirir. Her doğan ölür. Ben öleceğim ama sana doyamadım. Yani ne olduğunu göremedim seni böyle. Dedi. O da rahmet olmadım böyle böyle. Orayı yıkandı, orada mezarı orada gömüldü gübetlerin böyle. Aldı onun Ümmü Hazretleri, dedesiyle Abdülmüt'e getirdi böyle. 2 senede dedesi yanında kaldı. Dedesi Abdülmuttalip, Kureyş'in reisi, çok otorite. Yani çok sevilen, saygın bir insandı kendisi, öyle insandı kendisi. 2 sene sonra o da hastalandı. Ve aşama aşama bir yetimlikten yetimle geçiyor böyle. O da hastalandı. Sonra Ebu Talib'e onu havale etti dedesi, oğluna. Peygamber amcası oluyor böyle. Onu havale etti böyle. O yanında kaldı 8 yaşından sonra. Orada yanında kaldı. Mevlam bunu buraya böyle. Habibim sana bak yetimliğinde, Rabbinin ilmi ilahisinde. Önce annen, deden, amcan, yengen baktasın bu şekilde böylece. Öveceki dalilen fehedaha. Ve sen Habibim dalilen burada şaşkındın. Ama böyle böyle. Şaşkındın. Bir rivayette de dalilen kaybolmuştun. O anla böyle böyle. Peygamber kaybolmuştu muhtemelen be. Nasıl kayboldu Aleyhisselam Hazretleri? Hazreti Halime, su annesi, bunu getirdim Mekke'ye 4 yaşına gelince teslim edecek Abdülmuttalib'e, dedesine. Teslim etti ona. Orada Peygamber 4 yaşında ayrılmış yanlarından neyden kimse görmemiş. Bir bakıyorlar, yavrum Muhammed yok diye Abdülmuttalip. Artık muazzam, yüzünü dertler, tıraşa kapıyor. Herkese koşun başlıyorlar. Herkese onu sayıyorlar Abdülmuttalip'i aramaya. Mekke'de yok muhtemelen. Dışına çıkmış. Ne demek? Şunun dışına çıkması Mekke sıcağında ölüm. Güneş çarpacak. Ölecek bu arada sultanım böyle. Hazreti Abdülmuttalip Kabe'ye geldi, tavaf etti. Asır yapıştı. Yapışıp kapının yanında mültecinin yerine oraya geldi. Hazreti Bey kapı arasında böyle oraya geldi. Efendim asıra yapıştı Kabe'nin. Yüzünü sürdü. Ya Allah'ım ne olur benim torunum Muhammed'i bana gönder bana. Dua derken bak hikmete bakın Ebu Zer'e kefer kafir muhteremler. O da koyunlarından geliyormuş. Kontan oraya geliyormuş. Böyle develi geliyor. haber ver peygamber kaybolduğundan. Baktı ki çocuk 4 yaşında peygamberle bir ağaç vardır orada. Adı Semri ağacı. Semri ağacı. Fazla büyük olmaz. Dallı bir şeyle. Bakıyor ki peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri ağacın onun yeri yaprakları böyle. Etrafını böyle. Peygamber gök yapmış kendisine böylece. Yazın çöktürdü. İndi aşağı. Peygamberimizi aldı. Arkasına koydu. Şimdi bir kural vardı deve yolculuğunda. 2 kişi götürür deve böyle. Deve sahibine oturur. Öbürü arkaya aldılar böyle. Ebu Cehil'le bu kural gereği, alışkanlığın gereği peygamber arkasına aldı. En oturdu böylece. Deve kalkmıyor ama. Deve kalkmıyor ama derler. İndi binderken peygamberi önüne aldı bu sefer. Hemen deve kalktı muhtemelen. Bak. Kalktı. Derken baktılar ki böyle karşıdan Ebu Cehil gelin yanında bir çocuk var. Bu olmaz derken böyle ben gördüm tabii. Çok sevindir muhtemelen böyle böyle. Bir de Aleyhisselam Hazretleri 12 yaşındayken Şam'a gitmiş amcasıyla beraber. Gitmiş böyle. Dönüşte kayboldu mu? Devesi böyle gece. Nasıl kayboluyor? Şeytan aleyhilane peygamber alıyorlar muhteremler. Peygamberimiz başta götürüyor böyle. Kayboldu. Cebrail sen geldi. Tekrar getiriyorlar. Getiriyor böylece. Ben bunu abim sen be kaybolmuştun da bak seni hidayet ekenin yolunda ulaştık seni bu şekilde böyle. Bunun asıl geç anımızda daha şu olmuş oldu tabi. Habibimiz sen dinden habersiz, konu habersiz böyle. Bunu bilmezken, yani şaşkınken, şaşkın böyleyken sana Kur'an gönderdik, Cibril'i gönderdik elhamdülillah böyle. Seni hidayet ulaştık seni bu şekilde böyle böyle. Daha peygamberimiz hoca görmedi. Eğitim görmedi. Yani dini eğitim görmedi. Yok kimse eğitim verecek Mekke mükerremede. Peygamber yok ondan önceki yoktu böylece. Peygamber son zaman 40 yaşına gelince peygamber çok sıkıldı böyle. Kimse hal gerekirse böyle. Artık aşkullah yanıyor kalbimde. Allah çıldırıyor bu şekilde böyle böyle. Ama bir şey bulamıyor tabii bu şekilde. İşte Nur'dan da elhamdülillah Cevrah Selim geldi. Ona ayet-i kerime getirdi böylece. Öncedeki ailem feallığında. Üçüncü Mevlam buyuruyor. Sen habibin yoksuldun. Yani fakirdin, çok şeydin. Seni gani kıldık. Feallığında gani, zengin kıldık seni böyle. Hatice Validemiz'in malıyla olmuşsa böyle böyle. Ve 25'ine gelince Aleyhisselam Hazretleri evlendi Hatice Validemiz'in kadınla. 40 yaşında Hatice Validemiz böyle. Çok zengindi. Hem tüccardı. Tüccar kendisi böyle. Develi kere mal gönderiyor Şam'a. Çok güzel, iffetli, her şeyi güzel kadını böyle. Onunla evlendi Peygamber böyle. Sonra bollaştı. Şimdi Mevlam buyuruyor. Fem yetime felal tekrar. Femmel yetime ama sakın yetime felal tekrar. Kahretme. Yani azalama, aşağılama yetimleri. Yani seni yetimdin. Sen yetimdin. Tabi bu emir peygamberimize sade değil. Genel anlam verir. Hepimize bu emir, şamil, hepimizi kapsıyor emir. Elham buyuruyor. Yetimi azarlama, aşağılama, üzme yetimi sakın. Üzme yetimi. Bir anlatmıştı aklıma geldi. Şimdi muhteremler dedi ki arkadaşı var mı bunun böyle? İş adamı arkadaşı. Araba binmişler. Yola gidiyorlar. Giderlerken buna bakıyorlar ki bir okulda da karneler verildiği günmüş. Okul yakınmış herhalde yol herhalde böyle. Karnesinden kapan çocuk böyle koşup geçerler tabi böyle eve gidiyorlar be. Koşlar böylece. Bunu arkadaşı araba çekiyor kenaraya dur onlara bakıyor böyle. Duruyor böyle böyle. Diyor ki ben zannettim ki bana söylemesi. Ben zannettim ki diyor herhalde onun burada bir talebi öğrenci var da onu herhalde bakıyor böyle. O zannettim ben diyor. Ağlama başladı bu böyle. Ağlama başladı böyle diyor. Derken diyor kapandı direksiyona. Başladı sesli alma böyle böyle. Ama tutamıyken öyle ağlıyor böyle diyor. Ne olacağım ona bakıyor diyor. Konuşmayalım böyle böyle. Hiç cevap vermiyor. Ağlıyor bu şekilde böylece. Hep ağlıyor böyle diyor. Neyse diyor. Ne geldi? Gözünü yüzünü sürdü böyle, çıkmış derdi diyor. Gittik böyle diyor. Anlat bana mesele diyor. Dedi ağladınız böyle. Şöyle demiş bakın muhteremler. Yetim konusu gelince aklıma gelen işte oradan. Bunun annesi babası bir de bu tek şu kuramın bunların genç annesi babası daha. Giderken bir yola trafik kazası oluyor. Bu arkada araba önde böyle. İkisi ölüyorlar böyle. Bu hafif bir yara bereyle kurtarıyor. Yani böyle. Kurtulmuş. Allah kurtarmış da bunu böylece. Bunda bir de amcası var mı bunu bakacak. Yok mu baş dedeme de baş böylece. Bunu amcası alıyor. Amcası bunu çok seviyormuş. Alıyor bunu. Ama yengesi istemiyor bu yengesi. Bir aletin bakamam diyor. Kadın sert çıkıyor böyle. İstemem bunu böyle böyle. Kavga oluyor ellerinde. Bu tabi duyuyor bunlara böyle. Bir şey tabi benim şey gelmiyor. Çocuk. Tabi okula gidiyor. Kendi kalkıyor sabahları. İşte aç karnına tabi okula gidiyor. Artık o durumda şöyle anlatıyor o arkadaşına. Bazen diyor çok acayip karnım bayılıyor. Karnım bazen böyle diyor. Bakıyorum diyor. Tren dışarı çıkanlar diyor. Koşar diyor kantine böyle diyor. Onu alıyor böyle diyor. Onlara bakıyorum diyor. İşim gidiyor ama alacak parayı mı tabi böyle diyor. Bir kız vardı diyor. Benim sınıftan böyle diyor. Zengin kız böyle. Sır diyor para harcamak için bir şey alıyor böyle. Yemiyor ama böyle diye. Baktım kıza diyor simit alıyor böyle. Kopardı böyle yedi diyor. Attık bir kenara diyor simit böyle diye. Hemen koştum ve baktım hiç görmedi diyor. Aldım simidi diyor. Çabuk giyen başladı böyle. Ben simit yerken diyor bir öğretmen beni görmüş diyor. Kendi öğretmen değil başka öğretmen de. Görmüş diyor. Bu yana gidiyor. Yavrum sen bu sabah yapmadın mı kahvaltı? Bakıyor o öğretmen. Yapmadım hocam. Ne yapmadım? İşte yapmadan geldim böyle. Bir annen seni kaldırmıyor mu? Annem yok. Ne oldu? Annem öldü. Babam diyor. Kim? Yengem yanındayım bu şekilde. Yengem seni ver mi yapma kalma yapma. Uyuyor yengem o zaman. Ben ülkenim geliyor böyle böyle diyor. Peki diyor harçlık ona vermiyor amcan diyor. Amcam yengem veriyor. Yengem bana vermiyor. Harçlık vermiyor böyle. Vermiyor diyor. Bu sefer alıyor bunu öğretmen. Kantineye gidiyor. Oradan bir ne istiyor? Al bakalım diyor. Bunu hep çok simit sevmiş çok. Simit istiyorum böyle diyor. Bana bir simit al böyle. Diyor ki kantinciye her gün bana bir simit verdim oradan böyle. Bana bir harcam böyle vardı böyle. Her gün simit almaya başlıyor oradan. Şimdi gelelim karne meselesine. Oradan bu konuya girdik. Derken diyor sene sonu oldu diyor. Karne ağırlık alıyorlar diyor. Tabii karne alan diyor. Geçti koşuyor evine koştu böyle diye. Öyle bana kanım verdi diyor. Beni aldım ve geçti beni koştum diyor böyle. Koştum ama diyor durdum diyor. Neye gidiyorum ben? Annem mezarda. Babam mezarda. Amcam işte. Yengem bana ne yapışsın böyle? Ben kime koşuyorum? Oturup ağladım orada böyle diyor. Çok ağladım orada böyle diyor. Beni gören zaten ki sınıfta kaldım için ağladım zaten böyle ben diyor. İşte aklıma konuş ağladım orada ben böyle. Aklıma geldi ben orada ağladım diyor. Onu ağladım ben orada böyle böyle. O işte böyle ama böyle yetimi kahretme. Tekrar böyle. Kafile olan bir de kefile kıraat var teker. Yüzünü onlara buruşturma yetimlere karşı. Yani yetime karşı karşını çatma bile. Kef kıraatına göre böylece. Ve mesaile felatenler. Bir de isteğini çevirme böyle. Bir komşudur mesela ihtiyacı vardı bir şey olur böyle. Ya fakir olur böyle. Yani insanın bildiği. Bir tabi dilenciler vardı hep. Artık onların günlük yaşantı bunların bir hatırlamda. Ya apartmanların hepsi vardı onların bile. Banka paraları vardır. Onlar belli onların bunlar. Bunun dışında yani kişi biliyorsa karşıdaki gerçekten muhtaçsa onu belen böyle onu geri çeviririm. Azalam onu verdi. Hatta azalam onları böyle. Hatta veremesen bile tatlı sözüyle böyle. Kalım arıp hayrım min sakının yetbi o hayza. Belen böyle. Bir gün Peygamber Aleyhisselam oturuyorken Hazreti Ebu Bekir Sıddık Hazretleri bir salk üzüm getiriyor. Medine üzüm olur. Oluyor böyle. Tabi bağları fazla, genişliği o kadar fazla. Oran üzümü de buranın üzümü daha bir küçük oluyor. Çok parlak, şeffaf oluyor böyle üzüm. Tatlı böyle. Tatlı üzüm olur. Hazreti Ebu Sıddık Hazretleri bir salk üzüm almış. Peygamberimizin niyetiyle. Geliyor mu? Veriyor buna. Ya Resulallah diyor, bunu sana aldım böyle diyor böyle. Yani bir peygamber yesin istiyor böyle. O kadar şey böyle. Bir onu ele aldı. Ta yemeden bir fakir geldi böyle. Ya Resulallah onu bana verir misin? Peygamber Teala. Peki al. Verdi. Çıktı bu. Bu gidince dışarıya, Hazreti Yavaş'ı çıktı dışarıya. Fakire gidiyor. Diyor ki sen bunu bana sat. Neyse parası vereceğim. Sen başka al çarşıdan ver diyor. Peki. Ne istiyorsun şu kadar dinar ver bana. Ona bir parayı aldı peygamber getirdi böyle. Ya Resulallah ben böyle yaptım bunu. Al sen bunu. Sen bunu ye böyle. Peygamber tam yiyecek. Yine geldi o fakir. Yüzsüz müzemek oldu böyle. Yine geldi. Ya Resulallah şey elinle. Ne olur bana bir şey ver. Allah için böyle. Peygamberimiz aldı geldi muhtemelen böyle. Üçüncü yine gelince peygamber buyurdu. Yine verdi. Şöyle buyurdu böyle. Endi sahibin tacirin. Sen direnci misin yoksa tüccar mısın sen? Satıyorsun bunu böyle. Buyurdu böylece. Üç sene verdi ama. Böyle. Bir gün Esam Hazretleri. Esam biliyor musun? Esam Hazretleri. Yani bir Eylullah. Horasan'da, Afganistan'da yani Berş yerinde. Orada saltanat sahibiydi, padişah da orada. Dedi başka dedi. İşte bir aşkullah geldi. Hal meselesi bu muhtemelen hani böyle. Rabb'i ezel yaratmış bu şekilde. Dayanım aşkına böyle. Bıraktı saltanatını. Dervişi işi vurdu böyle. Çok çile çekti. Onun taşısını sırtına taktı bunları. Tabii zamanla büyük evli oldu kendisi böyle. Bir gün bir camiye uğramış yazın. Giderken yolda. İki namaz orada kılıyor, oturuyorlar dışarıda. Bahçede, astrolojide oturuyorlar dışarıda. Köyden biri geliyor. Köyü tanımışlar hani böyle. Gerçek fakirmişler böyle. Köyde oturuyor kendisi böyle. Geldi, arkadaşlar, çoluk çocuğum aç yedi, ağlıyorlar, ekmek derleten. Hiçbir şeyim kalmadı. Bana bir şey adayabilirsiniz böylece, alayım onlara. Tabi oğlan bir şey veriyor. Veriyor bu şeyle. Ama her veren, işte anneme dua et. Babama dua et, şu bana suya dua et. Şu böyle şart koşturan böyle. Böyle. Sıra İbrahim Ethem'e geliyor, sıradan geliyor böyle. Onun cevabında iki parası varmış. Diren diyorlar böyle, küçük yani para. İkisi ona veriyor böyle. Verirken parayı, ay Allah senden razı olsun be. Allah cennetine koşsun. Babama dua ediyor. Böyle şaşırıyor. Ya İbrahim ne yapıyorsun sen be ya be? O son dua sana veriyorsun. Yok ben de onu dua etmem lazım böyle diye. Eğer buraya gelmeseydi ben yapacağım ne kalacaktı böyle. Ölsem diye de kalacak böyle diye. Oğlumla şimdi artık gitti paraları ben verir böyle diye. Postacı bak böyle diye böyle. Demek ki vermek de muhtemelen böylece. Tabi bu vermediğin ya da böyle mal yiyecek değil de böyle her şey geliyor buna böyle. Mesela akıl insan veriyor bazen. Bir de yol sorur, bir şey sorar böylece. Yani her bakımdan ihtiyaç görme. Görme böyle. İhtiyacı görme, ona yardımcı olma. Mesela yaşlı bir eşya almıştım mesela, bir şey almıştım pazardan, çarşıdan, marketten. Çok yorulmuş, evine götüremiyor. Aldım onu böyle, bul aynı ondan böyle. Yani yardım etmek bu şekilde, yardımcı olmak bundan böylece. Sonra mesela İslam bilmeyen kişiye bir işi anlatmak onlara. Yardımcı olmak onlara bunlar. Hep vermek bunlara böyle. Ve aminu Rabbim fi hadis. Şimdi sonuna geliyor ayet-i kerim. Son ayet-i kerim verim. Rabbin nimetine de Mevlam buyuruyor. Fi hadis. Bir nimeti Rabbike fi hadis. Tahdis nimet diyor. Tahdis nimetini böyle. Rabbin nimetlerine söyle abim. Say. Nimetine böyle. Yani Rabbim bana elhamdülillah bak Rabbim bana şunu verdi, bunu verdi, işte şu beladan verabini korudu beni, depreden kurtuldum, güçlük aldan kurtuldum mesela, düşmandan kurtuldum mesela böyle. İşte fakirle Rabbim bana mal verdi. Nimetlerden saymak, söylemek gerekiyor muhtemelen böyle, gerekiyor. Neden? Ama Allah Teala bilerek, o zaman bu şükrüne geçiyor. Şey işte böyle. Eğer insan ben yaptım, işte ben akıl ettim, ben fırsattan faydalandım, kanım derse, onun nefsine verir muhtemelen böyle. Bu zararlı böyle. Ne yapacak? Kul nimeti Allah'tan bilecek muhtemelen böyle. Allah'tan nimeti bilecek. O zaman bunu kul sayacak ne yapacak? Mesela insan akıllı mı böyle? Akıllı insan bence. Akıl parayla mı? Verir muhtemelen böyle ya. Aklı Mevlam verir muhtemelen böyle. Sağlık sıhhatli. Bu da şükür ister. Böyle. Yani her nimet mesela. Şimdi öyle insan var ki mesela nefes darlığı var mıydı böyle? Bir nefes tıkanıyor böyle ki artık kızarıyor, bozarıyor, kalbi duracak değil mi? Damarlar artık tıkanacak böyle şey. Nasıl zor ne böyle? Onda nefes alsın, oh şükür dedim mesela böyle. Ama biz farkındayım sana böyle, bak değil mi böyle böyle. Öldü Süleyman Şahzı'da mirdinde. Her nefes aldın değil mi damla değil mi? Her nefes Allah adın değil mi damla? Her nefeste Allah adın söyle bak müdavim devam söyle böyle. Her nefeste böyle. Ne bir alıp vermedin mi sana böyle böyle. Mesela bir insan yatsa da uyur değil mi? Uyur böyle kalk o elhamdülillah rahat uyudu böyle. Uyuyan bir insan var. Sahnesi var, ızdırabı var, şusu var, busu var. Tam yatar bir öksürük gelir. Öksürüyor. Artık iyice yorulur, terlen, bunalır mesela. Ama yatırmaz. Yani bir yatmanın nimeti. Bir şey aklı ermesi, aklını kavraması, akıl nimeti muhtemelen. Hepsinin başında iman nimeti var ya, İslam nimeti var değil mi böyle? Elhamdülillah İslam ki doğmuşuz değil mi böyle? Ana babadan elhamdülillah böyle. Mümin doğmuş Allah aşkına elhamdülillah böylece. Bu iman nimeti. İman nimeti. Yani dünya geçici ama iman nimeti. O artı devam ediyor. Ya ahirete sarkıyor. Yani iman nimeti böyle. Kalbe girdik mi? Orada lazım kalbden sonra böyle. Şimdi kalbe girince diyemiyor değil mi insana böyle işte kaç tane evim var, arabanın modeli nasıl, markası nasıl? Tamam değil mi? Tamam, sonra böyle. Yani. Hatta bırakın arabası markasını da yani araba fabrikası olsa kendisinin böyle. Değil mi böyle? Yani üretici olsa ve bir büyük bir holding sahibi olsa, araba üretici olsun böylece, binler araba üretiyor kendisi böylece, ama orada sormuyor adına böyle. Ne diyorlar böyle? Men Rabbüke, Rabbin kim? Yaratan kim seni? Kim yarattı? Kime kulluk ettin ya? Kime kulluk ettin? Kime secde ettin ya? Kimine bağlandın? Ve ma dinike, dinin hangi dinin böyle? İslam. Yaşır mı İslam'ı? Ya. Efendim, kral altında faiz oluyor böyle. İslam var mı haram? Diyemeyecek muhtemelen böyle ya. Ya muhtemelen böyle böyle. Kırmızı bağışçı geziyor işte böyle. Dinim İslam diyemeyecek. Neden? Yaşamak İslam'ı. Yaşamak. Hemen ne bir ülke. Peygamberin kim? Hangi peygamber sünneti uydun? Ya onu yaşadın böyle böyle. Yani peygamberin sünneti uymak muhtemelen böyle. Mesela bir el yıkamadın yemekten önce. Sünnet baktın. Yemekten önce böyle. El yıkama sünnet baktın. Bugün ne diyorsun tıp dün böyle? Elinizi yıkayın değil mi muhtemelen böyle? Kişi çarşıya gidiyor, oraya gidiyor, buraya toplu taşıma araçları mesela insan biniyor böyle. Her insan var böyle. Aksırıyor, öksürüyor, balgam atıyor, şu oluyor, bunlar böyle. Mikropla kol gidiyor adına gidiyor. Tamam böyle bak. Elini alnını tuttu, ekmeği alnını tuttu. Bak böyle. Bak. Yani sünnet mi bir şey? Onu daha bakmam böyle. El yıkamak, sünnet mi böyle bak. Sonra yine el yıkamak, yine sünnet doğdu. Dört anasını böyle. Besmele başlamak, Allah'a şükretmek. Elhamdülillah şey yapmak böyle. Yemen de var. Parası var. İşçi de var. Yemiyor muhtemelen. Yesi dokunuyor ama. Allah mide kanser olmuş. Neyse mide atıyor dışarı bundan. Mide kalmıyor bunlar bu şekilde böylece. Bunun için nimete şükür gerekiyor. Buna dediği nimeti tahdisi nimet. Yani bunu saymak, söylemek bu şekilde böylece. Başka örnek olmak için, etmemeli için başkalarını da. İnsanın belki bir eksiği olabilir ama daha aşağısı var. Mesela bakar değil mi? Evinde mesela bir ciltli ekmek yiyor sabahları böyle. İşte falan daha çok bol yiyor böyle. Hiç yemeyen var ama böyle. Oltu yemeyen de var ama. Var ama o da yemeyen var böylece. Bu sure peygamber gelince Mekke-i Mükerreme'de o karanlık dönemden sonra yani 15-40 gün gelmeden sonra vahiy o peygamber tekbir getirir muhtemelen peygamberle. Bu okun peygamberle. Ne dedi? Allahu Ekber dedi muhtemelen böyle. Ve dua böyle. Onun için Mekke kuralları buna devam etmiş o zaman da bir hale ediliyor böyle. Ülkemiz devam ediliyor böylece. Ve doğanın sağ aşağı surelerde ne yapıyor böyle? Okurken tebrik getiriyor böyle. Allahu Ekber böyle. En büyük Allah'ım sensin böyle böyle. Allah'ın nimetlerine karşı melekler bir tekbir getiriyor bu şekilde böylece. Rabbim inşallah hepimiz muhtemelen eylesin şakirinden mi? Şakirin, şükreden zümresi böyle. Allah şükredenlere böyle. Nimetini kıymeti bilen eylesin hepimiz muhtemelen. Nimetini beraber yani. Mesela bir damak tadı demiş, görünmemişlik sır değil mi muhtemelen? Hadi göz görünüyor, bir şey görüyor. Rengini görüyor, şeklini görüyor muhtemelen böyle. Ama damak da bilmiyor bir şey. Dile sinir huşu muhtemelen. Sinir huşu böyle muhtemelen. Yani hücreleri bunlar böyle. Bir zerrecik var böyle. Damak da böyle. Şimdi insan dünyada bir şey alıyorsun, acaba bu bir zararlı mı? Değil mi? Gidin tahlil gitsin tahlille. Ne diyor? 3 saat sonra, 2 saat sonra yarın geliyor. Hem öyle mi yok sen böyle? Damak tadı mı? Değil mi böyle? Hemen götürün damara. Bakın anında. Yok, acı, ekşi, tatlı, zararlı hemen. Hemen rapor vermiyor. Yani damak tadı mı? Hep dinle bunlar mı? Hep dinle bunlar mı? İllahi Teala Fatiha.